Çok zor bazen nefes almak, çok zor bazen silip atmak, sensizken gökyüzüne bakmak, kıyameti gözümle izlemek gibi. Bilmiyorum eğer bir gün hislerim biterse, bu aşk istemeden bir şekilde biterse, gözlerim artık bir başkasına değerse, yeniden gelir misin sana kalbimi versen? Yalnız olmak inan sorun değil ki güzelim, benim sorunum hep sensizlikti bilirsin, ama senin gözlerin sanki bilehim, baktıkça zehirlenip ölüme gitti. Çok zor güzelim, çok zor, çok zor. Yok güzelim senden başka yok. Atabilirim bu kalbi uçurumdan, ama bırakamam seni bir kusurum var. Çok zor güzelim, çok zor, çok zor. Yok güzelim senden başka yok. Atabilirim bu kalbi uçurumdan, ama bırakamam seni bir kusurum var. Bırakamam ki kolay değil asla, yine affederim mi gözlerime baksan? Biliyorsun kalbim sende tutsa, ne olurdu yani ellerimi tutsam? Kaybettim kendimi, ne dediğimi bilmiyorum. Seni affetmeyi mi gerçekten düşünüyorum? Bunu yapamam güzelim, beni sen biliyorsun. Bazen seni özlüyorum, bazen nefret ediyorum. Bunun sorumlusu ben değilim, bunu bilirsin. Kalbimin en güzel yeri her zaman senindi, ama sanırım sen bundan hiç memnun değildin. Öylece sanki bunu beklemiş gibi. Çok zor güzelim, çok zor, çok zor. Yok